اب آتے ہیں اس رکوع کے موضوع اور اس کے تفسیری پہلوؤں کی طرف. تو سب سے پہلے آج کے رکوع کا موضوع لکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیات کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. آج کے رکوع کا عنوان ہے کامیاب کون. آیت نمبر 62, اس کا عنوان کیا ہے؟ کامیابی کا معیار. آیت نمبر 63 سے 64, اس کا عنوان کیا ہے؟ گناہوں کا پہاڑ. آیت 65 سے 66, دو آیتیں, اس کا عنوان کیا ہے؟ حیلہ سازی. اور ایک سلیش ڈال کے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, حرمت انسانی پامال ہوئی, یعنی انسان کی جو عزت تھی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ ضائع ہوئی اور انسان جانور بن گیا. پھر آیت نمبر 67 سے لے کے رکوع کے آخر تک 71, ان آیات کا عنوان کیا ہے؟ کٹ حجتیاں. آسان لفظوں میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں, نہ کرنے کے 100 بہانے. آج کے رکوع کے مقاصد لکھتے ہیں, اور مقاصد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم ہدف ہوتا ہے کہ رکوع ختم کرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں اب ان باتوں کو سمجھ چکی ہوں. 4 باتیں ہیں آج کے مقاصد میں. نمبر 1, کامیابی کے حقیقی معیار کو سمجھ کر اس کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا سکیں. نمبر 2, بنی اسرائیل کے میثاق اور ان کے رویوں کی تبدیلی کو سمجھ کر اپنے رویے بدل سکیں. نمبر 3, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت کو سمجھ سکے. اور نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کو یاد رکھ سکے. چلیے ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں پورے رکوع کی, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر ہوگی.